بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. استشهدوا عمليات دغه امتی مسلمه د پاره فخر ده، دغه امتی مسلمه د سر تاج ده، دغه عملیات دی عزتمند والله العظیم چې د کفار زړونه چولې دي، د رب العالمین د دشمنانو څخه لار ورکه کړې ده. والله ورونو دغه عمل ده چې مؤمن را لګیږي او د خپل مولا او خالق او مالک ځان ته خندي، نو دا به وړو کې عمل نه. کله چې رب العالمین یو انسان ته خاندي، نو تاسو فکر کوئ چې دا به څومره عمل وي چې د دنیا خالق او مالک، د انسانانو خالق او مالک لاره لګیږي. د یو عمل په وجه باندې یو انسان لپاره خان دی، او بیا هغه انسان سره نه حساب او کتاب کوي، بلکې بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته نه نباسي. دا عمل به څومره اوچت عمل وي. دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي عنبر، اخي ان مت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر. دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي عنبر، أخي إن مت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر، فعمر الذل لا يعمر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. عزت مندو مجاهدينو استشهاديانو رونو، فتيرو درسونو كي دا جنت تذكرة كي دلا، جي جنت كي دا رب العالمين ناشنا بعد شهيدا او دخبل مؤمنو بندگانو دا پاري ناشنا نعمتونا بكرا جمع كلي دي. چې تیر درس کې د حورو تذکره شوې وه چې مؤمنانو ته رب العالمین بیبیانې ورکوي، او د هغه د زینت او د ښایست تذکره د قرآن او د سنت نه شوې وه. نن درس کې به د رب العالمین په توفیق سره د جنتیانو د خوراکونو تذکره کوو، ځکه جنت دا د رب العالمین میلمستیا ده. نو دې میلمستیا کې رب العالمین ناشنا ناشنا نعمتونه را جمع کړي دي، که هغه د خوراکونو نعمتونه وای، که د سکاک وای، که د خپل ځان د دیدار نعمت وای، که د جنتی دپاره بیبیانې وای، که د هغه دپاره نور نعمتونه وای، دا ټول پکې را جمع کړي دي. ځکه جنت د رب العالمین میلمستیا ده، او دا کامله میلمستیا ده. رب العالمین دې ته میلمستیا وایي چې نزلا من غفور الرحیم، چې دا جنت د رب العالمین او د غفار ذات او د رحمان ذات میلمستیا ده. نو د رب العالمین میلمستیا چې کله وي، نو خامخا به دا ټول نعمتونه په ده کې موجود وي. کله چې د رب العالمین دې نعمت ته یو انسان ورداخل شي، او د رب العالمین او د سلام ذات دې کور ته ورداخل شي، نو د رب العالمین په دې میلمستیا او په دې نعمت کې د نورو نعمتونو تر څنګ د خوراکونو او دارنګ د سکاک ناشنا انتظام شوی دی. چې نن به فقط او فقط د جنتی په خوراک باندې خبره کوو، او بل درس کې به د رب العالمین په توفیق سره بیا د جنتی د سکاک په هغه کې د شرابو او د شودو او د عسلو او دارنګ د نورو نعمتونو تذکره به انشاءالله بیا کوو. نو کله چې یو مؤمن انسان، یو تقوادار انسان، هغه انسان چې رب العالمین دا غنه راضی وي او دې نعمت ته ورداخل شلو، د رب العالمین دې میلمستیا ته ورغللو، د رب العالمین د طرف نه به ورته ناشنا اعلان کیږي، او ناشنا خبره به د رب العالمین د طرف نه ورته کیږي چې کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. اے مؤمنانو، په دې جنت کې خوراکونه کوي، په دې جنت کې سکاک کوي او خمزیداری کوي، په تاسو باندې کوم ممانعات نشته ده. او دا په دې وجه باندې چې بما اسلفتم فی الایام الخالیه، ځکه چې تاسو مخکنیو ورځو کې او د دنیا په ورځو کې ډېر اعمال کړي دي، تاسو د رب العالمین طاعت کړی دی، رب العالمین د پاره مو قرباني ورکړی ده، اوس د رب العالمین په دې مېلمستیا کې خورئ چې څه خورئ او څنګه یې حاصلوئ. د رب العالمین په دې بادشاهۍ کې کمبوت نشته دی. نو د رب العالمین د طرف نه به ورته دا اعلان کېږي چې کلو واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، د خپلو اعمالو په سبب باندې او د هغه په نتیجه کې رب العالمین تاسو ته دا اعلان کوي چې خوراکونه او سکاک او هر څه د رب العالمین په دې بادشاهۍ کې پراخه دي حاصلوئ، څنګه چې د ستاسې خوښه یي او کم مقدار باندې چې د ستاسې خوښه یي. خدای یاد ساتئ عزتمندو چې جنت کې خوراک او سکاک رب العالمین برابر کړی دی، دا به د لږې او د تندې د وجې نه نه وي چې خیر انسان باندې به په جنت کې لږه راځي او یا به په مؤمن باندې تنده راځي په دې جنت کې. نو ځکه دا خوراکونه او سکاک په دې جنت کې رب العالمین برابر کړی نه، بلکې تنعما دا به د رب العالمین د نعمت په وجه باندې انسانان حاصلوي. دا به د رب العالمین نعمت وي، نو ځکه به یې جنتیان خوري او جنتیان به د جنت نه سکاک کوي. نور به په جنت کې ولګه نه وي، په جنت کې به تنده نه وي، په جنت کې به ستړیوالی نه وي، دا ټولې خبرې به جنت کې نشته. ذكر رب العالمين فرمي ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، نبا پدی جنت کې بتا باندې ولګه راځي، نبا پدی جنت کې تبر بند کېږي، نبا د کې ستړيواله شته دی او نبا د کې بیا آرام شته دی، بلکې و آرام ژوند دی د سهولتونو نه ډک. د مسلمان د پاره هر نعمت رب العالمین پدی کې تیار کړی دی. نو په جنت کې د جنتی انسان د پاره خوراکونه پدی وجه نه دی چ خیر انسان بوګه کیږي یا بتګه کیږي، نه بلکې دا به د رب العالمین انعام وي، د رب العالمین نعمت به یو جنتیان به حاصلی. سوره واقعه او سوره رحمان ته کې انسان سر ورخاره کی د رب العالمین ناشنا نعمتونه به د خوراکونو په کې عمومي ناشنا اقسام رب العالمین په دې ملمستیا کې د مؤمنانو د پاره تیار کړی دي. د رب العالمین د میوه ناشنا باد شهیده، د ونو ناشنا بادشاهي ده، د رب العالمین چې د انسان تصور به مغسې نه وي شوی چې سل کاله به په یوه ونه کې یو اس والا منډه ووهي، خو لیکن د هغه ونې اخر ته نشي رسېدلی. داسې ونې به په دې جنت کې وي او په هغه کې به بیا میوې په کم کیفیت باندې رب العالمین تیاری کړي وي. نو دا د رب العالمین ناشنا بادشاهي ده او ناشنا نعمتونه به هم د رب العالمین په دې نعمت کې وي. دنیا کې عزتمندو کې انسان د خوراک په باب کې سوچو کې نو اصلې دوه شیونه دي، یو غوښې دي لحوم او دویم چې دي میوې دي. اکثره انسانان په دې باندې پیسې هم ورکوي، په ده باندې وختونه هم مصرفوي، حتی په دې باندې ډېر انسانان خپل ایمان د لاسه ورکي، دارنګه خپل عزت په دې باندې خلک د لاسه ورکوي، خپل ناموس پې باندې د لاسه ورکوي. خو جنت کې به رب العالمین دا دواړه جنسونه ښه پریمانه د مؤمنانو دپاره برابر کړي وي، څنګه چې مؤمنان حاصلوي، څنګه چې مؤمنانو زړه ورته کېږي، څنګه چې د مؤمنانو اشتها وي، هماغسې به دا نعمتونه د رب العالمین حاصلوي. دې د وجه نه رب العالمین په سوره واقعه کې فرمی وفاکهة مما یتخیرون، په دې جنت کې به میوې وي، مما د هغه څه نه یتخیرون چې دا جنتیان یې اختیاري او انتخابیه، دا به د جنتي په اختیار کې وي او دغه د انتخاب پورې به تړلې وي. کومه میوه چې جنتي انتخابوي هماغه میوه به درته راځي، هماغه میوه به درته رانږدې کیږي او دی به یې راشوکوي او دغه نه به لذت او دغه نه به خوند اخلي. نو میوې پکې په داسې کیفیت باندې دي چې د مؤمن اختیار او د مؤمن انتخاب پورې تړلی شوي دي. څنګه چې د مؤمن انتخاب وي هماغسې به رب العالمین ورته رانږدې کوي او راولي به ورته. دویم ولحم طیر مما یشتهون، د مرغانو غوښې دي چې څنګه د انسان ورته اشتها کیږي. مما یشتهون څنګه چې انسان غواړي، ځکه د انسانانو طبایع مختلف وي، څوک یو قسمه غوښه خوښوي، څوک بل قسمه خوښوي. نو په همدې اساس باندې رب العالمین ورته فرمایي چې ولحم طیر مما یشتهون، د مرغانو غوښې به یې، ځکه د مرغانو غوښې خوږي، او مما یشتهون چې څنګه د انسان اشتیا کیږي او څنګه انسان انتخابوي, څنګه انسان اډر ورکوي, هماغسې به رب العالمین د انسان ته حاضرۍ ناشنا خادمان به د رب العالمین د طرف نه چې د جنتي انسان د خدمت دپاره به ولاړ وي. څه چې امر کوي هغه به یې پځای کیږي, څه چې خواهش وي هغه به یې پځای کیږي, څه چې انتخاب کوي هغه به ورته راوړلی کیږي او داسې نور. په سورې تور کې رب العالمین د دې خبرې تذکره کوي چې وامددناهم بفاکهت ولحم مما یشتهون, دې مؤمنانو ته به مونږه هر قسمه میوې هر قسمه غوښې چې د دوی اشتیا ته کیږي هماغسې به مونږه ورکوو. دارنګه په سورې مرسلات کې رب العالمین د دې خبرې تذکره کوي چې وفواکه مما یشتهون, د دې جنتیانو لپاره به میوې وي څنګه چې د جنتی انسان اشتها وي, هماغه به رب العالمین د انسان ته ورکوي. او دا خبره به ورته کیږي چې کلو واشربو هنیئا بما کنتم تعملون, خوراک کوي او سکاک کوي په دې جنت کې ښه مزیداری کوي, ځکه دا ستاسې د اعمالو نتیجه ده. تاسې اعمال کړي دي د رب العالمین طاعتم کړی, د رب العالمین په لاره کې هم قرباني ورکړې ده, نو څنګه چې د ستاسې خوښه یې هماغسې دا نعمتونه د رب العالمین حاصلوي. وتلک الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون, دا جنت تاسو ته په میراث کې درکړې شوې ده, دا جنت تاسو ته درکړې شوې ده په سبب دا چې تاسو به عملونه کول, ځان پورې بم بمونه وتړل, ځان پورې بم باروت وتړل, ځان بم ټوټه ټوټه کړل, رب العالمین ته بم داسې لوی لوی اعمال کول, نو ځکه رب العالمین دا جنت درکړلو. او دا د جنت نعمتونه رب العالمین درکړل, لکم فیها فاکهه کثیره منها تاکلون, او دې کې به ډېرې میوې رب العالمین تیارې کړې وي او دا غنه به جنتي انسان خوراک کوي. منها تاکلون, ټول به جنتي نشي خوړلی, منها دا غنه به چې دی خوراک کوي, ځکه دا د رب العالمین ډېر پریمانه نعمتونه دي او د رب العالمین بې حساب او بې شماره بادشاهي ده. په سورې دخان کې رب العالمین فرمی يدعون فيها بكل فاكهه امنين, د جنتانو ته به هر قسمه چې دوی غواړي, دوی چې څنګه میوې را بلي, څنګه چې دوی انتخاب کوي هماغسې میوې به رب العالمین دوی ته ورکوي. د امن په فضا کې به د رب العالمین دا نعمتونه د جنتي بندگان حاصلوي. بیا په دې جنت او د رب العالمین په دې میلمستیا کې به د مؤمنانو دپاره او د رب العالمین نه د ویریدونکو بندگانو دپاره او د هغه انسانانو دپاره چې هغوی دنیا کې تقوا حاصله کړې وه, د دوی دپاره به مختلف جنسونه میوې وي چې رب العالمین یې په سوره واقعه او دارنګې په سوره رحمان کې د هغه تذکره کوي. په سوره واقعه کې رب العالمین د بیرو تذکره کوي چې ناشنا بیرې به وي, د کیلو تذکره کوي, د انګورو او دارنګې د نورو نعمتونو تذکره رب العالمین په مختلفو صورتونو کې کوي. خدای یاد ساتئ عزتمندو, دا بیا د جنت میوې دي, ولو که نومونه یې هماغه نومونه دي, خو لیکن د هغه کیفیت او د هغه حقیقت هغه به ډېر ناشنا وي. لکه څرنګه چې جنت هغه نعمت دی چې انسان د هغه صفت نه دی اورېدلی, د هغه په شانته نعمت یې نه دی لیدلی او نه د هغه په شانته د انسان په زړه کې خاطره تېره شوې ده, نو دارنګې به د هغه دا نعمتونه هم همداسې وي. د هغې په شانته میوې, د هغې په شانته نعمتونه هم چا به نه یې لیدلي او نه به یې د هغه صفتونه اورېدلي وي او نه به یې د هغه تصور په زړه کې تېر شوی وي. حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمی وی یو ورځ رسول الله علیه الصلاه والسلام د لاسونه وخوځول, وی مونږ ورته ویل چې یا رسول الله رأیناک تناولت شیئا من مقامک هذا, اذا الله رسول وی تا داسې لاسونه وخوځول لکه یو شی دی چې راواخیستلو د خپل ځای نه او بیرته چې دی د هغه نه راوروسته شولې ته. رسول الله علیه الصلاه والسلام ورته وفرمیل انی رأیت الجنه, وی ما جنت ولیدلو, دا د رسول الله علیه الصلاه والسلام معجزه وه چې رب العالمین ورته جنت وښودلو. یا یې وویل چې ماته جنت وښودلی شو, فتناولت منها عنقودا, وایي ما د هغه نه یو غنچه راواخیستله, ولو اخذته لاکلتم منه ما بقیت الدنیا, وایي که چېرته هغه ما راخیستی وی او تاسې ته مې راوړی وی نو دنیا چې تر څو پورې باقي وه تر قیامت پورې به د انسانانو د هغه نه خوراک کول, خو لیکن دغه یوه غنچه به نه وای ختمه شوې. نو دا د رب العالمین داسې عجیبه نعمتونه دي, دا د دنیا په شانته بیرې به نه وي, دا به د دنیا په شانته انګور او انار نه وي, بلکې نومونه رب العالمین هم دا ورته انتخاب کړي دي. په دنیا کې رب العالمین د انسانانو دپاره یوه نمونه پیدا کړې ده, خو لیکن د جنت هغه نعمتونه او د جنت هغه میوې دغه کیفیت به ډېر جدا وي او دغه حقیقت به ډېر جدا وي. که انسان دې کې فکر وکړي چې یوه غونچه رسول الله علیه الصلات وسلام فرمایي که ما راخیستی وی او تاسې ته مې راوړی وی تر قیامت پورې به تاسې خوراکونه کولی د هغه نه او ختمېدی به نه، نو دا به څنګه نعمتونه وي، دا به په څومره اوچته معیار باندې وي، دا به څومره د برکتونو نه ډکې میوې وي، دا به څومره د رب العالمین لویه بادشاهي وي. د دې وجه نه په سوره واقعه کې رب العالمین د جنتیانو باره کې فرمایي واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، او د ښي لاس والا خلق څومره اوچت شان دی، د ښي لاس والا خلق چې جنتین دي په ښي لاس کې عملنامه ورکولی کېږي، هغه ډېر اوچت شان والا خلق دي. فی صدر مخدود، دوی به په هغه بیرو کې وي چې هغه بې اغزو والا وي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر اغزی په ځای باندې به رب العالمین په دې کې میوه لګولي. نو دې آیت نه معلومیږي چې جنت کې رب العالمین یوه میوه هغه د بیرو پیدا کړې ده چې دا به هم ناشنا لذت او د خوند نه ډکې میوې وي. او دارنګې رب العالمین فرمایي وطلح مندود، دارنګې مؤمنان به د هغه کیلو په نعمت کې وي چې هغه به یو د بل د پاسه وي، یو د بل پسې به نښتې وي. داسې کیلې به په جنت کې رب العالمین د مؤمن انسان دپاره پیدا کړي وي، او مؤمن انسان به د نعمت په طور باندې حاصلی. وظل ممدود، اوږده اوږده سوري به چې دغه تذکره به انشاءالله بیا وروسته وکړو چې ناشنا ونی به په دې جنت کې. وفاکهة کثیره لا مقطوعة ولا ممنوعة، زیاتې میوې به د دې به خلاصېدل نه وي، د ده به قطع کېدل نه وي، د ده نه به څوک منع کېږي نه، مؤمن باندې به ممانعات نه وي چې د ده نه منع کړی شي چې دا خوراک مه کوه او دا خوراک کوه نه، بلکې به پریمانه به وي او د رب العالمین په دې بادشاهي کې به د هېڅ شي کمبوت نه وي. په سوره رحمان کې رب العالمین د انارو د کجورو تذکره کوي. فیهما فاکهة ونخل ورمان، په دې جنت کې به رب العالمین میوې پیدا کړې وي، په ده کې به کجورې وي، په ده کې به انار وي، خو هغه به په ناشنا کیفیت باندې رب العالمین برابرې کړې وي. ناشنا باغونه به رب العالمین په دې جنت کې پیدا کړې وي. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، د متقینو دپاره کامیابي ده جنت کې به باغونه وي. واعنابا، د انګورو به چې دی ناشنا ناشنا باغونه وي. بیا به د دې جنت میوې راشو کول عزتمندو په ناشنا کیفیت باندې به وي. دا به نه وي چې انسان لاړ شي او لرې باغ ته او د هغې ځای نه میوې راوشو کوي هغه راوړي او په تکلیف باندې وخوري نه، بلکې رب العالمین به دا باغونه د انسان دپاره تابع کړي وي، دا ونې به د انسان تابع وي څنګه چې انسان غواړي. رب العالمین به دا څنګه د هغه دپاره تابع کړي وي، د هغه دپاره به نږدې کېږي او دا جنتي بنده به د هغه نه میوې راشو کوي او بیا به هغه حاصلوي. په سوره انسان کې رب العالمین دې خبرې ته اشاره کوي. ودانیه علیهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، دا سوري د ونو به په مؤمنانو باندې او متقینو باندې چې دی رانږدې شوي وي. وذللت قطوفها تذلیلا، او دا غونچکونه به هم د انسان تابع وي، دا به د انسان په اختیار کې وي، څنګه چې انسان غواړي هماغسې به ورته راځي او دا انسان به راحاصلوي. دې د وجه نه امام مجاهد رحم الله د تذلیل ټکي ناشنا تشریح کړې ده. وی ان قام ارتفعت بقدره، وی که چېرته د جنتي انسان په جنت کې ودرېږي نو دا ونه به هم د هغه د قد په اندازه باندې پورته شي چې د انسان لاس ورته ورسېږي، دا میوه حاصلوي. و ان قعد تدلت له، او که چېرته د انسان او جنتي بنده کینی نو دا د جنت ونې، د جنت بوټي او د جنت دا څانګې به هم د ده پاره رانږدې شي، تر دې پورې چې په ناسته باندې به انسان کولی شي چې هغه به حاصل کړي. و ان استجع تدلت له، او که چېرته یو جنتي بنده ډډه وهلي نو دومره به د ونو دا څانګې ورته رانږدې شي چې هغه به یې کولی شي چې په ملاسته باندې دا میوې راحاصلې کړي. امام مجاهد رحم الله فرمایي چې دا د تذلیلا معنا ده چې د دې میوو راشو کول به کوم تکلیف نه وي، دې ونو کې ورختلو ضرورت به نه وي، بلکې د رب العالمین ناشنا بادشاهي به دا وي چې رب العالمین به دغه ونې د جنتي بنده په اختیار کې ورکړي وي او دا به د جنتي بنده تابع وي. که جنتي بنده ولاړ وي نو دا به هم په هماغه اندازه باندې وي، که چېرته ناست وي نو د هماغه په اندازه باندې به وي، او که په ملاست وي دومره اندازه به راټیټې شوي وي چې انسان به کولی شي چې هغه په ملاسته باندې حاصلې کړي. دا ناشنا ونې دي، ناشنا زندګي او د رب العالمین ناشنا بادشاهي ده. دې د وجه نه ابو هريره رضی الله عنه فرمی وي رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمیل ان فی الجنة شجره وی جنت کې به داسې ونوي یسیر الراکب فی ظلها مئة عام. وی که یو شاهسوار او یو اس والا چې هغه تیزې منډې والا وي نو په سل کاله کې به د دې په څانګو کې چې دی ونه رسیږي او د هغې آخر سر ته به ونه رسیږي. لا یقطعها دا مسافه چې دی په سل کالو کې هم نشي قطع کولی. داسې ناشنا ونې به رب العالمین په دې جنت کې کېښودلې وي نو د هغه میوې به په کم کیفیت باندې وي او د هغه ونو حقیقت به په کم شکل باندې وي. بل حدیث کې راځي رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمی بل حدیث کې راځي رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمی د معراج په واقعه کې وی کله چې زه وخېژولی شلم وی زه سدرة المنتهى ته ورسېدلم هغه د بیرو بوټي ته وی چې ومې لیدل فإذا نبقها كأنه قلال حجر. وی د ده دا میوې چې وي وی دومره غټې وي لکه د حجر د علاقې منګي دومره غټې د دې یوازې میوې وي. وورقها كأنه آذان الفيول او د دې ونې دا پاڼې وی دا د فیلانو د غوږونو په شان ته وي. نو دومره لوی لوی میوې رب العالمین په دې ونو کې پیدا کړي دي او د جنتي انسان لپاره یې تابع کړي دي. بیا وله میلمستیا عزتمندو ناشنا میلمستیا چې رب العالمین جنتیانو ته ورکوي اوله میلمستیا به د جنتیانو دپاره د مایی جیګر او د مایی زړه وي چې دا په صحیح حدیث کې رسول الله علیه الصلاة والسلام بیان کړی. یو یهودي راغی او د رسول الله علیه الصلاة والسلام نه یې پوښتنې کولې په دې خاطر باندې چې معلومې کړي چې دا رښتیا هم نبی دی او پیغمبر دی که نه. نو یو پوښتنه یې ترنه دا وکړله چې محمد صلی الله علیه وسلم فما تحفتهم حين يدخلون الجنه د دې مؤمنانو اولنۍ تحفه او د رب العالمین د طرف نه به اوله میلمستیا د جنتیانو دپاره څه شی وي. د دې خبر راته راکه رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل زیاده کبد النون وی هغه به د مایی د زړه ټوکړه وي او د مایی د زړه د ټوکړې نه به رب العالمین دوی ته میلمستیا ورکي. بیا ورته وویلې فما غداؤهم على اثرها د دې پسې به بیا کوم طعام ورته ورکي. رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها بيبا رب العالمين دا جنتيانو دا پاري وغوئي علال كي او دا غيد أطرافنا برب العالمين دي جنتيانو تا تعام وركي. بيورنا دي يهودي پختنا وكرالا چه فما شرابهم عليه دا دي خوراك پسيبا بيا سكاك سشاكي. رسول الله عليه الصلاة والسلام ورتو فرميل من عين فيها تسمى سلسبيلا بيبا رب العالمين دا غا چنين دوي تسكاك وركي چه دا غنم سلسبيل دي دا بورت وركي. نو دا یهودی را ولګېد او رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وویلې چې صدقت تا رښتیا وویلې وجئت اسألك عن شيء لا يعلمه احد من اهل الارض الا نبي. زه راغلی وم او تا نه مې داسې پوښتنه وکړله چې بغیر د انبیاو نه بغیر د پیغمبرانو نه په دې خبرو باندې څوک نه پوهیږي. نو دې حدیث نه معلومیږي عزتمندو اوله میلمستیا چې رب العالمین ورکوي په جنت کې اول اکرام چې د اهل جنت والاو کېږي د مؤمنانو بندګانو کېږي هغه به رب العالمین د مایی د جګر نه ورته میلمستیا وکړي او په دې باندې به جنتیان خپله ناشته کوي او د جنت اولنۍ نعمت به دا حاصلوي. د هغه نه وروسته به بیا د جنتي دپاره اختیار وي څنګه چې جنتیان کوم نعمتونه حاصلوي. مرغان خوري قسمه قسم غوښې د رب العالمین د نعمتونو نه خوري نو هغه به د دې جنتي دپاره آمده شوي. ناشنا مرغان په جنت کې رب العالمین پیدا کړي دي. ناشنا توصیف رسول الله علیه الصلاة والسلام بیان کړی حدیث د ترمذی کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوله چې مل کوثر دا کوثر چی شی دی. رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ذاک نهر وی دا یو نهر دی چې رب العالمین ما ته را کړی دی په جنت کې اشد بیاضا من اللبن دا به د شودو نه هم ډیر سپین وي و احلا من العسل د شاتو نه به ډیر خوږ وي دا نیر او په دې نیر کې چې څه روان وي فيه طير اعناقها كاعناق الجزر وي په دې کې به داسې مرغان وي چې د یو یو مرغه د څټونه به د اوښانو د څټونو په شان ته وي. داسې لوی لوی مرغان رب العالمین په دې کې تیار کړي دي. نو عزتمندو د رب العالمین دا ناشنا بادشاهي ده او ناشنا د رب العالمین نعمتونه دي چې د مؤمن بنده او د متقي بنده او د شهید بنده دپاره رب العالمین په دې جنت کې تیار کړي. بیا عجیب د رب العالمین نعمت دا دی چې دا خوراکونه کله یو جنتی انسان وکي نو د دې هضمېدل به هم چې دی یوازې په یو ورګي باندې کېږي ځکه جنت کې به قضای حاجت نه وي جنت کې به د بولو ضرورت نه وي. یو ورګی به وکي په هغه باندې به رب العالمین دا هر څه ختم کړي. دي وجهنا بل حديث كي رازي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي يأكل أهل الجنة فيها ويشربون جنت كي بجنتين خوراك كي بجنت كي بجنتين سكاك كي ولا يتغوتون بدك بقضاي حاجات نوي ولا يمتخطون بدك بدا بوزنا كم سيز نرازي ولا يبولون نبتش بولك ولكن طعامهم ذلك جشاء لكن دا جنتيانو دا طعام چه هزميجي دا با يو ارگيوي ارگيو جنتي انسانو كي ارس با ختمش نو حاصل دا نن درس داشو عزت مندو چه جنت دا رب العالمين من المستيا دا پا دي من المستيا كي رب العالمين دا نور نعمتونو ترسنگ دا خوراك انتظام جنتيانو دا بارا کرده دا سكاك انتظام ورتا کرده ده د میوو انتظام رب العالمین په دې جنت کې کړ او داسې نور ناشنا ناشنا نعمتونه د رب العالمین په دې کې وی راتلونکي درس کې به ان شاء الله د رب العالمین په توفیق سره د جنتیانو د سکاک نعمتونه چې رب العالمین په دې کې د سکلو د فار کم نعمتونه برابر کړی دي او څنګه ولی په دې جنت کې روان دي شراب په کم کیفیت باندې دي او د خوراک او سکاک په څنګه لوخو کې د جنتین کوي د دې تذکره به ان شاء الله د رب العالمین په توفیق سره کوو. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.